السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نغزانكو كما تليفو pata nafasi katika nafasi hii pia mara ya pili baada ile ya salatul fajri, tunaendelea tena tukutane kwa muda mfupi takriban dakika 10 kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika msikiti huu kwa ajili ya kunasihiana na kukumbushana yale yanayofungamana na dini yetu hii tukufu, dini hii ya Uislamu. Ibadallah, ndugu zangu, nakuombeni karibu dakika 10 tu insha Allah tuweze kuitazama moja katika aya zilizoko ndani ya kitabu cha Allah jalla wa ala, kwa sababu sisi tunaamini kama Waislamu ya kwamba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kitabu kilichokusanya kalamullah, maneno ya Mola wetu jalla wa ala. Na vile vile tunaamini ya kwamba yaliyomo ndani ya Qur'an ni maneno ya kweli, wala hayana shaka ndani yake. Bali pia tunaamini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha wahyi wa pili, ni wahyi wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno na katika mafunzo aliyoyafundisha yeye Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo sisi tuna wahi mbili, imma wahi wa Qur'an na imma wahi wa sunna ya Sayyidu Adinani sallallahu alayhi wa ali wasallam. Kwa hiyo vitu hivi viwili ni vitu ambavyo vimekusanya mafunzo makubwa, vimekusanya elimu kubwa, na vimekusanya maelekezo makubwa, na ndivyo vilivyobeba kufaulu. Yani mwanadamu anayetaka kufaulu kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala anapata kwa kupitia ndani ya kitabu hicho cha Allah subhanahu na ndani ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu, ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu jalla wa ala amezikusanya sifa mbalimbali, ameyataja makundi mbalimbali ya wanadamu na ameyaonyesha makundi haya kwamba yana madaraja mbele yake. Sio madaraja tu, bali ni makundi ambayo ameyawekea manazili, sehemu zilizokuwa bora, sehemu zilizokuwa tukufu. Ukiangalia katika Qur'ani, Mola wetu subhanahu wa ta'ala amezungumzia kunako al-anbiya, amewazungumzia manabii na madaraja yao, amewazungumzia manabii na vyeo vyao na yale aliyoandalia mbele yake subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile Allah subhanahu amewazungumzia as-siddiqun, wale watu ambao ni wakweli, waliokubali kuwa ni wakweli katika ardhi hii. Bali vile vile Allah amewazungumzia ash-shuhada, wale watu ambao ni mashahidi, waliotoa ushuhuda wao kwa ajili ya kuitetea hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali vile vile Allah jalla wa ala amewazungumza watu ambao ni as-salihun, watu ambao ni wema na wengineo wengi kabisa. Ndani ya Qur'ani wameenezwa hawa na wengineo, nafasi zao, madaraja yao mbele yake subhanahu wa ta'ala, aliyoandalia yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo bila shaka hili linatufundisha ya kwamba katika haya maisha ambayo sisi tunayaishi leo hii, lazima mmoja kati yetu sisi aliyekuwa ni Muislamu achague moja katika makundi ambalo yanayomstahiki yeye kujipamba nayo. Sasa ndani ya aya hii itakayoisoma hapa imelizungumza kundi miongoni mwa makundi hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawekea manazi. Allah aliposema ala, tambueni ya kwamba ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Aya hii Allah anasema ala tambua ewe muislamu tambueni au jua ya kwamba inna awliya Allahi hakika ya mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alayhim wala hum yahzanun hakuna hofu yoyote juu yao wala hakuna huzuni yoyote juu yao kisha akasema alladhina amanu hawa mawalii ni watu gani ni wale ambao wameamini wa kanu yattaqun na wakawa wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha hii aya hii au hizi aya mbili aya hizi mbili ndugu zangu kwanza zimeonyesha jishara au zimetaja kundi la yale makundi ambayo Allah ameyaweka ndani ya Qur'an nalo ni kundi la mawali au nalo ni kundi la mtu ambaye kuwa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala na neno waliyun lina maana ya kipenzi aliyeteuliwa aliyechaguliwa ndiyo maana ya wali hii aya kwanza imetaja hivyo ala inna awliya Allah na hawa vipenzi jambo la pili Allah amewaegemezea ya kwamba ni vipenzi wa Allah aliposema ala inna awliya Allah kwamba hawa ni vipenzi wa Allah subhana hawana mapenzi yale mapenzi ambayo utaweza kuyafahamu sisi la bali wao wamejiegemeza kwa kiasi kubwa kumpenda Mola wao subhanahu wa ta'ala Allah akawataja katika hilo hilo ni jambo la pili jambo la tatu ametaja manzila yao daraja lao ndani ya Qur'ani kataja manzila yao hapa duniani na huko akhera mbele yake subhanahu wa ta'ala akasema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim watu hawa hawana hofu yoyote juu yao sio watu ambao wanaogopa viumbe sio watu ambao wana hofu ya kuto kukutana na Mola wao sio watu wana hofu ya kwamba watahesabiwa au hawatohesabiwa kuna pepo kweli au hakuna pepo hawana hofu na hilo wanaamini Mola wao jalla waala ameshataja ya kwamba kuna janna ametaja ya kwamba kuna pepo kuna moto la hofu na alayhi wao hawana hofu kabisa hawana uoga wowote wana yaqini iliyokuwa tamma yaqini iliyotimia kweli kweli ya kwamba watakwenda kukutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala kisha pia manzila yao ya pili wala hum yahzanun wala hawatakuwa na hofu wala kuhuzunika sio watu wenye huzuni sio watu wenye huzuni duniani hapa hawatakuwa na hofu na akhera pia hawatakuwa na hofu na duniani hapa vile vile hawatakuwa na huzuni wayanayowapata katika shadaid katika matatizo maradhi mbalimbali misukosuko mbalimbali ukame na mengineyo mambo mengi sana wao hawana huzuni na hayo kwa sababu wanafahamu ya kwamba haya wanayoyapata hapa ni mbadali tutakao watakao kwenda kuupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mbadali mnono kuna mazuri makubwa mbele ya Mola wao subhanahu kwa hiyo hawana huzuni wala hum yahzanun haya mambo matatu baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawataja sasa ni nani ambaye wali wa Allah ni mtu gani na hili neno tunalisikia bwana yule fulani bwana mashallah ni wali wa Allah bwana au wengine wanasema yawezekana kati yetu bwana kuna wali wa Allah kuna kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala sasa Allah anamtafsiri huyo wali ni nani wali wa Allah ni nani wali wake akasema alladhina amanu wali wa Allah subhanahu mawali wa Allah ni wale ambao wameamini wakanu yattaqun na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wali maana yake ni yule mtu mwenye kuamini mwenye kumwamini Allah subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wali wa Allah ni yule ambaye anamuamini Mola wake kwamba Mola wangu ana majina mazuri na sifa zilizokuwa njema Mola wangu ndiye ambaye mmiliki na ndiye muumbaji na ndiye mwenye kuyaendesha mambo katika hii dunia sina mafungamano yoyote na hawa viumbe katika vinavyoendelea katika hii ardhi vile vile wali ni yule ambaye anayamini ya kwamba Allah subhana ndiye dhul uluhiyya ndiye mwenye kuabudiwa peke yake la yu'badu ghayruhu ahad haruhusiwi kuabudiwa kinyume na yeye yoyote yule. Huyo ndo wali wa Allah subhanahu, yufawidhu ibadatahu lillah, ni yule ambaye anazipeleka ibada zake, maombi yake, mategemeo yake kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwenye shida, kwenye raha, kwenye huzuni na vinginevyo, vyote hivyo anavipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaamini hilo, anamwamini Mola wake katika kipengele hicho. Pia anamwamini kwamba Mola wangu ana majina mazuri, ana sifa zilizokuwa njema, sifa ambazo hazifanani na sifa za kiumbe yoyote. Majina yake hayawezi kulingana na majina yoyote, bali haya majina na hizi sifa alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala hazipelekei kuonyesha ya kwamba wako miungu wengi. Hapana, bali yeye ni wahidul qahar, ni mmoja mpekee mwenye nguvu. Muumini wali wa Allah anaamini hayo, anaamini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa mambo ya ghaibu yatakayokuja kutokea katika ashrafu saa, katika mambo ya alama za kiyama. Wali wa Allah naamini ya kwamba ndani ya kaburi kuna adhabu, na imma adhabu wa imma na'im, imma ni adhabu na imma ni neema. Anaamini hayo, na pia naamini ya kwamba atakuja kuhesabiwa mbele ya Mola wake, na yale yote yanayofungamana na kadhia ya kuamini nguzo za imani sita zote na vipengele vinavyoingia katika imani sita zile, huyu wali wa Allah naviamini. Kwa hiyo imani yake ni ile ambayo ma waqara fi sadrihi, ni ile iliyotulizana katika moyo wake. Anamwamini Mola wake bithiqa, anamwamini Mola wake kwa uaminifu wa hali ya juu. Hata anapokuwa yuko peke yake, anapokuwa kwenye mazingira ya shida, anapokuwa kwenye mazingira ya kutengwa na jamii, lakini anaamini yeye na Mola wake subhanahu wa ta'ala yuaniso, anayemliwaza. Anaamini ya kwamba ana sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala itamuongoza. Huyo ndio wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, wali wa Allah, Allah anasema ni wale ambao yattaqun, wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kuyafanya aliyoyaamrisha Allah subhanahu na kujitenga na aliyoyakataza. Wali wa Allah ni yule ambaye anadumu katika taa, ni yule anayedumu katika mambo aliyoyaamrisha Allah na anajitenga mbali kabisa na yale yote aliyoyakataza Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wali wa Allah ni mtu mwenye kufanya ibada za sala. Wali wa Allah ni yule ambaye anayejitenga na mambo ya haramu, ya zina, liwat, mambo ya sariqa, ya wizi, walkadhibu, walghani, walghiba, walnamima, mambo ya kusengenya, kutangaza umbea, kufitinisha watu. Anajitenga na hayo mambo yote. Kwa sababu gani? Allah kasema ni wale ambao yatakun, wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wacha Mungu ni wale ambao wanayafanya walioamrishwa na Mola wao na wanajitenga na yale Mola wao kayakataza. Ndugu zangu, kipengele hichi cha tafsiri ya neno wali, kipengele hichi cha tafsiri neno wali, kwamba wali ni kila aliyeamini na kila yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kimekuja kuonyesha ya kwamba yoyote atakaye dhihirisha ubaya, atakaye kusudia ubaya dhidi ya wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ameufungua mlango mbaya sana kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu ambaye anadumu na mambo ya kheri, wewe Muislamu mwenzake au wewe ukakusudia kumfanyia ubaya kwa dhulma na uadui, ukakusudia umhusudu, ukakusudia umtie madhara, ukakusudia umtie umaskini, mtu ambaye ni wali wa Allah, jua ya kwamba unayekusudia katika baya hilo unajifungulia uwanja mkubwa sana baina yako na Allah subhanahu. Rawi Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, mtume sallallahu alayhi wasallam ameitamka hadithi aliyopokea kutoka Mola wake subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema man 'ada li waliyan faqad aazantuhu bil harbi, yoyote mwenye kumfanyia uadui kipenzi changu. Maana yake huyu ni kipenzi cha Allah, ni mtu anayedumu na kumcha Mola wake, ni mtu anayemwamini Mola wake. Sasa huyu mtu wewe ukamfanyia uadui, ukaenda kumfanyia njama za kumdhuru, man ada li waliyan faqad aazantuhu bil harbi, kwa hakika mtu huyo nimemtangazia mapambano na vita baina yangu mimi na yeye. Wewe unemfanyia uwalui wali wa Allah, basi maana yake umetangaza vita kati yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Vita hii unayonaje? Ni vita ndogo? Ni vita nyepesi? Unaweza kushindana al-Qahhar, unaweza kushindana na al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir? Maana yake una sala kubwa inayokuelekea. Kisha mtume, kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hiyo akaja akasema neno mengine, akielezea namna mawali wake wanavyojikurubisha kwake yeye. Akasema wama yataqarrabu ilayya abadun bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abadi yataqarrabu ilayya bishay'in. Allah anasema na hakuwa mtu ambaye anajikurubisha kwangu mimi kwa kitu chochote ambacho mimi nakipenda sana kuliko yule ambaye anajikurubisha kwa kutenda matendo ya faradhi. Wali anafanya mambo ya faradhi, wali wa Allah anadumu na mambo ya faradhi, sala anafanya, sala rak'a, sala zake zote tano, mwanaume anaswali kwenye jamaa, anawahi safful awwal, anafunga Ramadhani mwezi wake mzima, bali ni mtu ambaye yale mambo ya wajibu anatekeleza, akijua hili ni jambo la faradhi analifanya. Wali wa Allah yuko hivyo. Kwa hiyo Allah subhanahu anasema hakuna mtu yeyote ambaye atakayejikurudisha kwangu mimi kwa kitu ambacho ninakipenda sana mimi Allah subhanahu, kuliko yule ambaye anayejikurudisha na mambo ya faradhi. Wala yazalu abadi, na hatoacha kuwa mja wangu mimi, yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, na hatoacha mja kuendelea kujikurubisha kwangu mimi mpaka nimpende kwa mambo ya nawafili ya sunna. Na wali wa Allah subhana ni mtu anayedumu na mambo ya sunna. Jumatatu, Alhamisi anafunga, na vile vile ayyamul bidh, masiku meupe, na ibada mbalimbali za sunna anafanya. Nyumba yake inahuishwa na ibada, nyumba yake inahuishwa na maneno ya Allah subhana. Hakuna miziki, hakuna munkarati mbalimbali, hakuna mapicha ndani, ni nyumba imejaa kheri. Mtu huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukimfanyia uadui huyu, ukimfanyia uadui huyu, umejitangazia vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nimalizie maneno yangu kwa kusema, yamedhihiri baadhi ya mambo mbalimbali kwenye jamii zetu hizi, hasa hasa kwamba kuna watu wanaonekanwa kwenye macho ya wengi katika Waislamu kwamba wanaonekanwa ni watu waliokuwa na kheri, ni watu wana uchamungu fulani, ni watu wenye kujikurubisha sana na Mola wao, ni watu ambao kana kwamba vile wana makarama karama fulani, wana mambo ya kustaajabisha, khawariqul murua, mambo yaliyokuwa nje ya ada fulani. Kisha jamii ikawatuhumu au ikasema wale watu ni mawalii wa Allah. Anakwambia jambo leo na kesho linakupata kweli. Sasa huyu bwana huyu ni wali wa Allah bwana, ni wali wa Allah. Ndugu zangu, wali wa Allah ni kama alivyoelezwa na Allah subhana, rajulun amin, ni mtu mwenye kuamini, yu'minu billah, wa rajulun taqi, ni mtu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yuwadhibu al-fara'id, anazichunga na kudumu na mambo ya fara'id, bali wa yuwadhibu an-nawafil, ni mtu anayechunga mambo ya sunna, ibada za sunna. Huyo ndio wali. Tumekuja kuwaona baadhi ya watu pia katika ardhi hii, ardhi ya Allah subhanahu, mtu anaitwa ni wali wa Allah lakini haswali, hahudhurii misikitini, wala hana habari yoyote na mambo ya saumu. Anakuambia bwana, mambo ya saumu, mambo ya swala haya ni ya wale watu wadogo wadogo tu walio chini ya imani, hawa ambao imani yao ndogo ndogo inakuwa kuwa, haya ndio yanawahusu wao. Ama kwa upande wetu sisi, huo wakati sio kwetu sisi, tuna madaraja mengine ambayo Allah katunyanyua. Kuna watu wamedhihirika hivi, jawabu lao ni kama alilosema Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala. Namalizia hapa ndugu zangu, kuonyesha ya kwamba mawalii wa Allah ni kila mtu aliyekuwa na wasifu huu, anayedumu na vipengele hivi, basi ajue kwamba ana sehemu katika uwalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno yake mazuri sana kuwazungumza watu wanaonekana kwenye sura za jamii kwamba ni mawalii wa Allah. Hawa ni watu wenye khawariqul, wana mambo ya maajabu ajabu. Anaweza akakwambia tufanye hivi unapona. Na kwani unapona? Ukamwona baba ni shekhe, ni mwalimu fulani, akakwambia fanya hivi, kweli ukafanikiwa. Wakaonekana hawa ni mashehe, ni watu mawali wa Allah. Al-Imam Shafi anasema, "Idha ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i." Ikifikia kipindi wewe Muislamu ukamwona mtu anatembea juu ya maji, kama ni ziwa Tanganyika hapo, anatembea pale juu, wayafiru fil hawai, na anapaa kwenye anga. Sheikh anamuona mathalan kama hivi, Sheikh mzima anafikia kupaa, huyu bwana imefikia mpaka anatembea kwenye maji, hadumbukii. Huyu mtu mkubwa sana. Imam Shafi anasema ukitakapomwona mtu yuko hivi, maneno mawili haya, ima anatembea kwenye maji, juu ya maji, na ima anapaa kwenye anga. Akasema Imam Shafi, fala taghtaru bih, usighurike na yeye, usije ukaanza kumnyanyua na kusema huyu ni wali wa Allah, huyu ana sharaf, ana cheo, hatta tu'ridu ilayhi bilkitab, mpaka umuonyeshe, uangalie matendo anayoyatenda, je, yanaendana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi maana yake wali lazima atende yaliyomo ndani ya Qur'an, awamir, maamrisho yaliyomo ndani ya Qur'an lazima yatekeleze, makatazo lazima ajiepushe nayo. Haiwezekani mtu anaruka kwenye maji wamuone anatembea juu ya maji, au anaruka kwenye hewa au kwenye anga, au anafanya mambo yoyote ya khawariqul murua, lakini la yusalli, lakini yasali. Mtu huyo afungi, mtu huyo asimamu ya kishirikina, funga mahirizi na vinginevyo, ni mtu ambaye anazini wanawake wa watu, anaziharibu ndoa za watu, anazivunja vunja, anatuhuma mbali mbali za uzinifu, anatuhuma mbali mbali za kutapeli watu, lakini unamuona na khawariqul murua kwamba ana matendo ya yani yaliyo nje ya ada, anafanya vitu vya kustaajabisha fulani, watu wakasema huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi anasema msighurike na mtu huyo mpaka muyalinganishe matendo yake na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa yatawafikiana na Qur'an, huyo ni wali wa Allah, yatawafikiana na sunna ya Mtume alaihi salatu wasalam, huyo ni wali wa Allah, lakini yakikhalif, huyo ni mushawidha, huyo ni mganga, ni mchawi, mshirikina mkubwa, ni katika washirikina wanaodanganya watu kwa kupitia Qur'ani na Sunna, ni watu wanaodanganya watu kwa kupitia hizi adhiya, ni hizi anyiradi mbalimbali na hizi dua mbalimbali, wanaodanganya watu hao. Hao sio mawali wa Allah. Wali wa Allah anawezekana kawa wewe hapo ulivyo na mandhari yako ulionayo, na vile vile ukawa ni mtu duni kwenye jamii ya watu. Ndugu zangu, al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullahi ta'ala alayhi ni imamu jalil, katika maimamu wakuu wa Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullahi ta'ala alayhi, katika maimamu jalala kubwa sana, wenye manzila kubwa mno. Subhanallah, hadha al-imam, baada ya swali ndefu sana, alikuwa anakwenda msikitini, na mji wao ulifikia, mji wa Madina ulifikia una qahtun lil-amtar, mvua imekatika, watu istasqaw, wakaomba dua ya mvua, wapi omba na kuomba, wapi mvua hainyeshi. Siku moja Muhammad ibn al-Munkadir anasema, nilikuja msikitini nikawa ninaswali subuhi hiyo, nikamwona abdun, mtumwa tu mweusi fulani, yuko mbele ya ustuana tu na usaria, mbele ya nguzo hapo, amemaliza kuswali swala zake za sunna. Yule bwana akanyanyua mikono. Unajua mazingira ya kipindi kile, kwa mazingira ya giza, sio taa kama kwetu na feni. Muhammad ibn al-Munkadir anasema namtazama yule bwana, abdun, mtumwa mweusi. Yule bwana akanyanyua mikono, akasoma dua, akasema, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, waja wako wa mji huu wa Madina wameifanya ibada na sala ya kukuomba mvua na haujaonyesheleza mvua, na kuomba ya rabbal alamin, wanyeshelezee mvua, waangushie mvua, wamwagie mvua ya Rabb. Akafanya tadhallul kabir, akajidhalilisha kweli kweli kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala anishelezee mvua. Muhammad ibn al-Munkadir anasema hakuondoka pale isipokuwa tayari huko mambo yashawaka. Tayari mvua imechangamka nje. Anasema Muhammad hakutoka mtu yeyote msikitini kwenda nyumbani isipokuwa alifika ametota, nguo zake zote zimetota maji. Muhammad ibn al-Munkadir akamtazama yule mtu akasema, man hadha ar-rajul, ni nani? Siku ya pili tena Muhammad ibn al-Munkadir akamuona yule bwana kwenye nguzo ile, mvua inanyesha hapo na inaendelea, walillahi alhamd. Akasema, leo la a'lamanna khabara, nitaihakikisha habari yake nijue huyo bwana. Akamaliza swala akaanza kumfuatilia, akamfuatilia akamkuta mpaka anaingia kwenye nyumba fulani. Marhaba. Baada ya kumkuta na kugundua anapofanya anapoishi, akaja siku moja akamkuta kama ni mtu wa kazi yake. Kazi yake ni kushona viatu, kazi ya kushona viatu. Ni mtu duni kwenye jamii za watu, watu wanamjua tu kama ni mshona viatu. Muhammad ibn al-Munkadir anasema, alipofika, nilipofika kwenye lile eneo lake, yule bwana akaniambia, marhaban bi Muhammad ibn al-Munkadir, ma sha'nuk, karibu bwana Muhammad, una jambo gani bwana? Muhammad ibn al-Munkadir akasema, nikastaajabu, amenijuaje huyu mtu? Akamuuliza, umenijuaje mimi? Yule bwana akamwambia, habaruka yajulikana, jambo lako yajulikana, nafasi yako yajulikana, wewe ni mwanachuoni, ni shekhe, ni kadha wa kadha, wa halumma jarra, haya nieleze kimekuleta nini hapa? Muhammad ibn al-Munkadir akamwambia, madha fa'alta bil amsi, nini ulifanya jana? Ndugu zangu, sikilizeni maneno madogo tu yanamalizia, nini ulifanya jana? Yule bwana alipoambiwa neno hilo alibadilika uso wake, akavimba kwa hasira kwa kulichukia lile swali la Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir akaelewa yule bwana amekasirika, basi al-Imam akaondoka. Sasa hakutaka kuendelea na habari yake. Siku iliyofuata al-Imam anasema, nimekwenda msikitini tena kwenye ile nguzo, sikumuona. Siku ya pili sikumuona, siku ya tatu sikumuona, siku ya nne sikumuona. Sasa nikaijua tena habari yake, amepatwa na nini? Alipokwenda akawauliza majirani, huyu bwana yuko wapi? Akamwambia, malaka bi Muhammad, una nini Muhammad? Umetuondoshea mtu, rajulun salih, mtu aliyekuwa mwema, waliyur rahman, kipenzi cha Allah subhana. Siku uliyokuja hapa na ndiyo ilikuwa habari yake ya mwisho. Usiku usiku aliondoka, hakujulikana tena ila yaumi nnasi hadha. Auliyaullah, yawezekana ukawa walii wa Allah ni wewe fulani na allan, mtu dhalili, sio walii mpaka uvae makanzu na vinginevyo, kwa maana ya kwamba ukawa wewe ni mtu ambaye tu wadhib wa halumma jarra. Yawezekana unavaa kanzu walillahi alhamdu, na ukawa huvai kanzu lakini kwa udhuru maalum, manake vazi la kanzu ni vazi la kisheria, ukawa huvai lakini mandhari yako tu ikawa ni mandhari anayejua Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walii wa Allah ni mwenye kumcha Allah, anamwamini Allah, anafuata maamrisho, anajiweka mbali na makatazo. Kwa hiyo ndugu zangu, nimependa nitaje jambo hili kwa sababu tuone ya kwamba yawezekana tukawa tunahurika, tunadanganywa na baadhi ya watu ambao wanajiona wao ni mawalii wa Allah, lakini wakilinganisha na Qur'an, wakilinganisha na sunna ya Sayyid Adnan, hawaingii hata chembe. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min awliya'ih wa ayaj'alana min ahibba'ih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.